cosa està canviant. Entenem de cop i volta una valuosa veritat sorgint del fons dels teus ulls, una màgia que no pots explicar. Avançar.